Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме перадача «Свабода ў турмах». Сёння пра турэмную субкультуру і яе пранікненне ў культуру масавую. Перадачу вядзе Алена Струва. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Добры дзень. У савецкія часы і пасля развалу СССР праз турму і зону прайшла ледзь не кожная беларуская сям'я. Разам з былымі асуджанымі на волю пранікла табуяваная калісьці ў грамадстве субкультура. Паводле некаторых аналітыкаў, Расія, а з ёю і іншыя постсавецкія краіны – дзіўны прыклад таго, як турэмная культура, яе кодэкс гонару, жаргон, музыка накладае адбітак на грамадскую палітычную рэальнасць і паўнапраўна – функцыянуе ў публічным ужытку. Сёння пра тое, у якой ступені гэта закранула Беларусь. Традыцыйнае пытанне, якое мы правялі на вуліцах Магілёва, прадэманстравала. Большасць нашых рэспандэнтаў лічыць тыповымі праявамі ўплыву турэмнай культуры на культуру масавую такія з'явы, як папулярнасць расійскага шансону і шырокае распаўсюджванне турэмнага жаргону ў грамадстве. За апошнія 10 гадзі рэзка ўзрасло таксама захапленне тату, асабліва сярод моладзі, аднак гэта ўжо самастойная з'ява, перакананая большасць апытаных. В целом, я думаю, што влияние, конечно, есть. Много сейчас развелось, мы, грубо говоря, людей таких, в бывших местах, не столь отдаленных. Своим поведением, внешним видом, они как бы оказывают влияние. Я тоже люблю шансон, больше, чем, наверное, попсу. Те, кто насмотрится на татуировки тех же зэков, они не пойдут себе сразу же делать такие татуировки. Это творчество, татуировки, это то же самое, что искусство. Кто-то пишет картины на полотнах, а кто-то их рисует на себе. Вот эти татуировки, вот слова некультурные, эти слова подхватывают. Вот послушайте сейчас разговор молодых людей. Там нету слова культурного. За это дело наказывать им. Жизнь такая. Это отчасти есть и какие-то воздействия, влияния. Мы не живем не так, как треба. И раз мы отходим от принципа просто нормальной жизни, появляется что-то другое, не совсем здоровое. Скорее всего, это своя культура просто. Она появилась после развала Советского Союза. Это стало открыто, и поэтому вот люди, наверное, так выражают себя. Каждый выбирает, что хочет в жизни. Нормальный, здравомыслящий человек не должен поддаваться мнению зэков. Насчет шансона я согласен, насчет татуировок нет. Насчет шансона, да, это, скорее всего, пошло от тюремного. А сленг той же самый. Вот. Блатной? Это, скорее всего, из-за воспитания и распущенности. То касательно сленга, есть такой момент, особенно 90-х, если мы посмотрим те же самые сериалы, культовые, бандиты, разбойники, тюрьма и так далее. Касательно шансон, если российский, да, здесь, наверное, все-таки очень большое влияние вот этого вот тюремного, где нормальные ребята такие с нашего двора, такие пацаны, такое влияние есть. Касательно, что такое татуировка, что такое наколка, это разные вещи. Татуировка известна, например, там в Индонезии с древних там времен Айякаки. Это, мне кажется, не сколько влияние тюремной жизни, сколько просто молодым людям на повод выделиться в обществе, поднять себя выше статусом других людей. Определенному кругу людей хочется как-то себя выразить в другом свете, сделать себе такой имидж. Думаю, что потом они об этом будут жалеть, но на сегодня веяние моды. З гледзяча псіхолагаў, любая наколка, калі чалавек пайшоў на яе сам, незалежна ад таго, у турме ён ці на волі, гэта не проста малюнак, а сімбаль ягонага характару. Тату замацоўвае за чалавекам пэўны імідж, становіцца своеасаблівай візытоўкай. Лічыцца, што добраахвотна тату робяць людзі з вялікімі амбіцыямі. Падобны крок звязаны з іх неабходнасцю пераадолець нейкі бар'ер у самім сабе. Па-другое, ёсць жаданне, хай нават і не ўсвядомленае, сваім вонкавым выглядам удзейнічаць на тых, хто навакол. Нярэдка тату з'яўляецца прыкметай глыбока схаваных комплексаў. Былы асуджаны Александр, 15 гадоў, як з'ехаў з Беларусі. З мінулым, як кажуць, завязаў. За плечыма Александра некалькі турэмных ходак. Кожная пакінула пасля сябе розныя наколкі. У выніку ў наколках большая частка цела – спіна, грудзі, рукі, ногі. Прызначэнне турэмных наколак Александр написал. Калі завязваеш з турэмным жыццём, то наколкі вельмі перашкаджаюць. Хоць тут на захадзе гэта адчуваеш значна менш, чым дома. Аматараў тату тут нямала, і гэта зусім не крымінальны свет. Але ў іх зусім іншыя наколкі. Цмокі, знакі задыяку, усходнія сімбалі. Мае наколкі выклікаюць дапытлівыя позіркі. Ну дзеля чаго, напрыклад, было выбіваць праваслаўную царкву з купаламі ці эпалеты. Аднак кожная турэмная наколка мае сваё значэнне. Тая ж царква з купаламі на спіне ці на грудзях да праваслаўнай веры гэта ніякага дачынення не мае. Кожны купал сімвалізуе год адсідкі або ходку. Чым больш купалоў, тым больш часу за кратамі. Нічога агульнага з вайсковай тэматыкай не маюць выбітыя на плячах пагоны ці палеты. Гэта класічныя лагерныя татуіроўкі, на якія традыцыйна мела права эліта злачыннага свету. Падчас маёй адседкі крымінальнікам, якія не належалі да гэтай касты, але наважваліся самавольна выбіць сабе пагоны, пагражалі сур'ёзныя пакаранні, ажно да знішчэння гэтых татуіровак разам з кавалкамі скуры. Як азначае Александр, найбольш распаўсюджаныя, прычым сярод прадстаўнікоў самых розных турэмных кастаў, гэта татуіроўкі з пярсцёнкамі. Іх колькасць на фалангах пальцаў ды фасоны могуць быць самыя разнастайныя. Яны вызначаюць саму масць, блатныя, мужыкі, пеўні, зладзейскую прафесію, нораў, біяграфію. Наколкі выглядзе зорак на каленях азначаюць «ніколі не ўстану на калені». Такім чынам зэкі дэманструюць сваю незалежнасць і непакорлівасць. Сярод старых зэкаў, з якімі давялося сядзець, сустракаліся наколкі правадыроў – Маркса, Леніна, Сталіна ці Леніна і Сталіна. Такія наколкі дазвалялася насіць не кожнаму, іх трэба было заслужыць. Малюнак з Леніным на грудзях лічыўся таксама знакам злодзея, па-расейску вождь Октябрьскай рэвалюцыі, скарочана вор. Сустракаліся таксама наколкі ў выглядзе свастыкі, гітлераўскіх крыжоў, што абсалютна не сведчыла пра прыхільнасць уладальніка да нацызму або фашызму. Такія татуіроўкі азначалі поўнае так званае атрыцалава, нежаданне ЗК падпарадкоўвацца як турэмным уладам, так і савецкай уладзе наогул. Зробленыя ў часы крымінальнага мінулага татуіроўкі сёння не прыносяць аніякай прыемнасці і нашаму сталаму аўтару Змітру Вольнаму. Сёння гэта не прыносіць мне аніякай прыемнасці, бо надакучвае і чаго хаваць часта перашкаджае. Калі апынаешся дзе-небудзь на беларускім пляжы, адразу ж з'яўляюцца мусаркі і накідваюцца на цябе як дзікія сабакі. Маўляў, пакіньце пляж або адзеньцеся. Ведаю, што многім, хто пачынае жыць на волі, турэмныя тату таксама перашкаджаюць. Навошта тады білі? Ну, хто па дурной маладосці, хто па паняццях, хто таму, што трэнд, але большасць ад няма чаго рабіць. Наша сённяшняя беларуская турма гэта суцэльная няма чаго рабіць. Дарэчы, сёння кожны выбівае тое, што хоча, зусім не думаючы ані пра значэнне, ані пра табеля рангах. Галоўнае, што цяпер ніхто ні за што не адказвае. Шмат нетурэмных наколак таксама выбіваюць. Усялякіх цмокаў кітайскіх, іерогліфы, карціны на розную дэманічную тэматыку. Гэта раней, калі турэмныя наколкі былі нечым забароненым ды рамантычным, азначалі прыналежнасць да пэўнай касты, магчыма, і быў некі ўплыў на тату ў вольным жыцці. Цяпер жа іншы час, і хутчэй воля ўплывае на турму, чым наадварот. Ну скажыце, хто ў здаровым розуме будзе на волі набіваць, да прыкладу, царкву з купаламі, ці там пагоны, ці Леніна? Напэўна, толькі надзвычай ідэйныя. Гэта было меркавання Змітра Вольнага. Польскі аналітык з Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Ядвіга Рагожа, якая вывучала феномен пранікнення турэмнай культуры ў культуру масавую, таксама трымаецца думкі пра духоўную маргіналізацыю на самых розных прыступках грамадства, як у Расіі, так і ў іншых постсавецкіх краінах. Ядвіга Рагожа піша. Турэмны жаргон усё часцей мільгае ў газетных тэкстах і нават афіцыйных выступах высокіх службовых асобаў. Выкарыстанне апошнімі турэмна-крымінальнай лексікі можна трактаваць як адлюстраванне адпаведнага светапогляду прадстаўнікоў уладаў. Ролю папулярызатара крымінальнай культуры дадаткова ўзяла на сябе культура масавая. Ад 90-х велізарнай папулярнасцю пачалі карыстацца дэтэктывы пра жыццё расійскіх пракурораў ды крымінальнікаў. На тэлеэкраны абрынулася хваля дэтэктыўных фільмаў і серыялаў, галоўнымі героямі ў якіх выступаюць малаадрозныя адны ад адных бандыты ды міліцыянты. З крымінальнай культуры ў культуру масавую прыйшоў так званы расійскі шансон. Песні, натхнёныя турэмным або бандыцкім досведам. Плотняцкі новы аддзел, дзе класіка гучаць сёння ў Беларусі адусюль, адкуль толькі можна. Некалькі гадоў таму Барта Ліскамоцкі выпусціў альбом «Час», у які ўвайшлі некалькі шансонных твораў, у тым ліку фаварыт жанру «Атэцкая мурка». Гэтую песню ён спявае па-беларуску у сваім аўтарскім перакладзе. Кажа, што беларускі варыянт рабіў на замову. Што ёсць «Атэцкая мурка» для беларускага барда? Ліскамоцкі. Ті яны там жаргоны, не жаргоны, якая мне розніца. Я просто перакладаю і перапісваю новыя тэксты, пішу нейкія такія. Ну, яна паўсюдна, это Одеса была. Это просто на Одесу акцент паставілі. А так, это ж все у всех не это такія. Ну, мурка, то што это такое? Это песня незвычайная, а яна сваёй весавой катэгорыі. Яна геніальная, яна ж легендарная. Это ж класіка летніка такога. Сколькі у мурка тэкстаў, вы в курсе? Іх, блін, сотня розных тэкстаў. А мой адзін з іх. Я напісаў адзін з іх, так на заказ рабіў. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстів, ну просто що во всіх таких пісень є багата історія. І в этой мурки так само. І ця історія, вона оброшена такою кількістю текстів розбистайних. Там текстів, там є дитячий текст, там є дорослий текст, там є матерні, є такі нормальні. Рай розглядюшив, скубла манучи, мурка як конкретна чума. Кабакі, вокзалы бачылі немало, але нехта фарт нам обламаў. А раптам мы адчулі, нас менты прэсуюць, зуб за стол бандзе стукачок. Але ж ён нарвецца, а не сысці мне з месца, прычакае пікулявы бок. Мурка, жаданне палкае, мурка, бяды накаркала. Мурку, маю каханую, рыбю капамятаць. Мурка. Мур-мур-мур-мур. В эфире «Свобода у турмов», протяг программы «Не в забаве». Эх, мурку, маю каханую, рыбю капамятаць. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма праграмы. 10 лютага апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. На канец мінулага тыдня на адну акругу ў сярэднім не прыпадала і аднаго кандыдата. Пасля першых дзён спаборніцтваў на алімпійскіх гульнях у Сочы беларускіх спартоўцаў няма ў спісе прадстаўнікоў двух дзясяткаў краінаў, якія здабылі медалі. А 29 студзеня пералік наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, забароненых для распаўсюджвання ў Беларусі, поўніўся на 30 адзінак. Трапілі пад забарону і так званыя спайсы. На Магілёўшчыне, не зважаючы на пратэсты вяскоўцаў, зачынілі каля сотні сельскіх паштовых аддзяленняў. На Мінскім заводзе «Атлян» звольнілі больш за 50 замежных працаўнікоў, якія працавалі на зборцы лядоўні. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струва. Наколькі глыбока сядзіць турма ў беларусах, як доўга будзе працягвацца захапленне расійскім турэмным шансонам ды іншымі атрыбутамі турэмнай культуры ў грамадстве. Гэтае пытанне мы абмяркоўваем у нашай сённяшняй праграме. З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся і да мінакоў на вуліцы Горадні. Вы знаете, не интересовался этой проблемой, ничего не могу сказать. И не слушаю с этого жаргона ничего. То, что было в 80-х годах, в 90-х годах, а шансоны эти, что там они поют? Мне кажется, что это пошлятина и тюремная романтика на нормальному человеку не к лицу. Я считаю, это не наколки, не музыка, это она... Она будет жить, пока люди, пока тюрьмы есть, так она и будет жить. Ну, не знаю, это искоренить надо еще какое-то поколение, чтобы это пережило это поколение, потому что сейчас жизнь такая, понимаете, тут даже не дело в том, в самой власти, сколько в самом народе, народу, которому ничего не надо, до тех пор, пока народ сам не захочет новой жизни, другой. Вроде сейчас и границы открыты, и все. И можно что-то сравнивать, почему так происходит. Это, видно, от психологии человека зависит, от психологии народа зависит просто. Я затрудняюсь ответить, я как-то далек от музыки, в общем-то, скажем так. Ну, а шансон слушаете? Иногда. Там круг, бывает, слушаю. Как-то вот задевает за... Не знаю, задевает как-то вот. Есть определенные слова, даже смысл из жизни. Люди, каждого своя история нравится, в общем. Это не закончится. Потому что был СССР, были коммунисты. Столько людей пересадили, а теперь внуки, правнуки. Это генетически уже в крови у народов Советского Союза. Вот все. Цікаво, що під час запитання один немолодий городенець розказав нашому кореспонденту наступну історію. Це було, по-моєму, з півгода тому назад. Ресторан Гродно, вот, который там на Поповичі. Один старий заказував в ресторані старую пісню «Недолго Карелія буде сніться». От помните, така була пісня, не? Значить, старий мужчина, який колись там сидів на лесорозработках. І от він заказував і платив великі гроші. Хороший, чтобы ему вспомнить, как он там был на леса этих разработок. Ну, знаете, у каждого свое. Самое главное, что музыканты-то молодые, но они эту песню знали. Что... Знали, в компьютер покопались, одну сыграли, а после говорят, почекай, мы посмотрим. Нашли все-таки это. Мне сдается, что рано или поздно все равно мы вернемся к настоящей культуре, к настоящим песням. Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноуку мяне не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у туремным вагоне и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Тихотки мене поимчить, ніби птах. Гучить пісня з репертуару білоруського барда Дмитра Бартосіка. Автор віршу – російський поет Анатолій Жигулін. Автор білоруського перекладу – Ригор Парадулін. На початку 1950-х Жигулін був в'язнем колимського лагеру смерті Буту-Гычах, на родниках якого загинуло шмат білорусов. Про такі пісні Бартосік каже. Сам жан? Его можно обозвать балладой неволи. Мой вариант. И он сам по себе не Митевский, да, по покольке народился, и он в отчет сталинских репрессий. Что тычется туремной песни, ну, собрал их, это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х, это вот эти революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы. Ну, для сегодняшнего русского шансона это блудника, про некие ходки, про некие сходники, про шалманы. Я понимаю сочинение. Там нема поэзии, там вельми примитивная музыка. Там на 99% абсолютная пошлятина. Сегодняшний блатняк, который мае в итоге у российской туремной песни, а это не одно и то же. Сам термин русский шансон уже... ставить крышу на творе. Потому робить нечто подобное, абы было по-белорусски, ничего цікавого не отримается. Говорил Змитер Бартосик. Былы палітвязень, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут мяркуе, што цікавасць насельніцтва да шансону – гэта своеасаблівая рэакцыя грамадства на карную палітыку, якую праводзяць суды яшчэ з савецкіх часоў. Наступства таго, што шмат людзей сядзела, вельмі шмат прайшло праз турмы. Думаю, што такой колькасці ў заходнім грамадстве людзей, якія прайшлі праз турмы, ну, нема. Просто якбы заканадаўства заточана на тое, каб людзей садзіць, і ў выніку атрымоўваецца, што, ну, фактычна ў кожнай сям'і ёсць нехта, хто сядзеў там, да, далёкі сваяк, ці блізкі сваяк і гэтак далі. Таму постсавецкая прастора, таму такую ролю грае турэмны шансон. Ёсць турмы, ёсць людзі, якія ў турмах сядзяць. І як бы ёсць настрой, які мае турма, і натуральна, што гэта на кожную мову можа класціся. Седзячы ў гарадзенскай турме, Андрэй Пачобут даведаўся пра песні, створаныя ў гэтай вязніцы ў 1940-х былымі акоўцамі. У яго нават ёсць некаторыя куплеты з іх на польскай мове. Я нават ведаю песні пра гарадзенскую турму, якія співалі ў 40-е гады, калі я запісваў успаміны жаўнераў арміі Краёвай, хто ў 40-е гады сядзелі. Я маю, напрыклад, кавалак тэкста песні, якую співалі тады менавіта пра гарадзенскую турму на польскай мове. Я думаю, што абсалютна магчымыя такія песні пра гарадзенскую турму на расійскай мове і на беларускай мове, на якой заўгодна. Таму што кажу, ну што гэтая творчасць, яна рэакцыя, мне падаецца, вось на тое, што адбываецца. Калі мы паглядзім, колькі апошнім часам выйшла кніжак пра турмы, ну, маецца на ўвазе, я ўжо маю нават на беларускай мове. Гэта была тая рэакцыя на тое, што пасля 2010 года адбываецца. Чалавек у няволі, гэта тэма нейкая. Калі браць вось нейкі такі, ну, крымінальны свет, які ёсць у Беларусі, то і той расійскамоўны. Ну, няма беларускамоўнага крымінальнага свету. Калі казаць вось менавіта пра тое, што типа круг і типа гэта, што такое, то это будзе на расійску. Як калі казаць вось чалавеку няволі, вось чалавеку турме і турма ў жыцці беларуса, то яна можа быць абсалютна па-беларуску. Але гэта ўсё ж такі будзе іншы трошкі кантэкст, таму што, ну, вось гэта злачыннасць, ну, прафесійная, рэцидывісты, вось яны ўсё ж такі расійскамоўныя на Беларусі. Для былога асуджанага Сергея, які падчас адседкі стварыў у калёне музычны гурт, лепшымі песнямі пра няволю і імкнення чалавека да свабоды сталі песні Ляпісаў. Ані ён, ані іншыя музыкі гурту, а іх за час працяглай адседкі Сергея змянілася немала, ніколі прыязна не ставіліся да шансону. Паводле былога асуджанага, беларускі канцэрт лагерных музыкаў з песнямі Ляпісаў і іншых беларускіх гуртоў, у тым ліку на вершы Купалы і Коласа, на ура прынялі не толькі зэкі, але і адміністрацыя калоніі, і госці з гарадзенскай турмы, і праваслаўны бацюшка мясцовага прыходу. На жаль, тая ж адміністрацыя знішчыла гэты наш дыск за таго, што мы співалі Міхалка, кажа Сергей. Беларускі канцэрт. Там, дзе Ляпісаў, мы не будь скотам. Нормальна так все получилось. Но у нас этот дыск сюда записи постирали. К нам подошли, говорят, делайте концерт. И меня лично попросили друзьям породы, я говорю, Сергей, только давай без двух песен, серых духов и небоскоп, без них, без Ляпис. Ну и все, уже когда вышел на сцену, я говорю, пацаны, как было, так и пускай будет, и все. Все, мы начали играть, с морозом породы, это все вот так. А эти вот, кто приехали, смотрели ножками, топом, головками дергают, приехали там из Гродненской тюрьмы, работники, сотрудники, батюшка пришел с церкви, вот. И нормально, как бы все прошло, тут батюшка на сцену залез, Ух ты, я впервые там, ну, все записи постирали. Оно было на двух компьютерах, на диске, и вот этот диск пропал. Раней яшчэ за кратаў у адным з лістоў рэдакцыі Сергей распавядаў, як гэта непроста захапляцца нечым сапраўдным у няволі. Мы маем шмат задумаў, якія, на жаль, не ў стане рэалізаваць. Ёсць два моцныя барабаншчыкі, але няма барабанаў. Ёсць два бас-гітарысты, але няма бас-гітары ды апарату. Ёсць два мікрафоны, але няма галасавога апарату. Сядзелец электрыкі, які разумее ў электроніцы, нядаўна ўваскрасіў узмацняльнік Родзіна, які ледзь дыхае. Тыя дзве калёнкі, якія мы маем, сабраны з таго, што было пад рукамі. Той жа электрык спаяў паводле кніжак мікшарны пульт. Калі зразумела, яго можна так назваць. Адзінае, што ў нас ёсць, гэта Касіо, якое клявішнік нядаўна набыў для калоніі за свае заробленыя на промцы грошы. Калі музыканты дапамаглі нам нейкім сваім апаратам, на якім яны ўжо не граюць, ну, па сутнасці, гэта нашая мара. Напісанай намі музыкі хапае. Вершы нараджаюцца, але вось магчымасцяў нуль. Прабачце за слёзы ды за соплі, але я напісаў усё так, як ёсць. плейлист мы показали некоторым белорусским рок-выканаўцам. У их, у свою чергу, з'явилось ожидание наведать вязницу с концертом. Однако реализовать это ожидание не удалось. Так званого уплыву вольного мастерства на эстетичные густы тех, кто за кратами, не отрымалось. Про то, что вязни белорусских турмов необходимая аудитория для белорусских рок-музыков, говорил неколи у интервью нашей программе и керавник Ляписов Сергей Михалок. Мы группа уже старая, с многолетним опытом выступали и в тюрьмах, выступали в Бобруйске, выступали на Попанского. Сейчас нам не дают даже в тюрьмах играть, ни в детских садах, ни в тюрьмах, ни на площадях. Но я верю, что вот эта коммуникация незримая, она все равно как-то существует. Мы чувствуем друг друга и мы верим, что, в общем-то, за самыми темными временами всегда наступает очень красивый, яркий рассвет. Ведь большинство людей живут в тюрьмах своего разума, они остаются спящими, они не видят, что они просто прожигают самое святое, что у них есть. Они не занимаются сотворчеством с высшими силами, и поэтому они находятся в более сложной ситуации. Они превращаются вот в этих библейских свиней, которые в любом случае спрыгнут с обрыва вот в этом потоке вот этого безумного общественного лекала. Мне кажется, многие из вас, ребята, более свободные, чем вот эти зомби-роботы, о которых мы поем в своих песнях. Неделя раки, день мая броду, жерые быки, танчут караводы, ланцуги в ночи. Одлевают златом, вором там кричит, с волком родным братом полыхает там. В огнище до неба пьют яны вино, заедают хлебом, песни им пяют. Старые цыганки пьют копытом пьют, а в небе маланки вресы обыкают. Знают твою правду, им не треба солнца, темры им богата, им гасны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец пол, наточил не боли, рай, шукай, узнаки на два твои мары, рай, ухай, гасны зеленой теплой чары в рай. Давай, дружно песни райской боли в рай, рай, храни бы пол, вернется доля. Напились быки, скачут по краине, топчут ручники, копытами в глине, скачут по дворам. Отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Гэта была перадача Алены Струве.